Thank you. Thank you. Ciao, Monzi, visto di Monzi, va, vada, provi, dici che ci sono neanche i soldi che da usare. Non è tutto chiuso. Non ci siete male adesso. Se ne vuole inizio a tornare a scus. Haló, te hol vagy? Nem adod, hogy hazamész már? Nem menjek el a koncentrált ilyen máma? El kellene a koncentrált. Na, elmegyek máma még, a hónap nem tudom, mi lesz a hónapi nap, hogy mikor jelenik meg a víz. Jó, akkor megyek. Félre már ez az éves egy beszélgetés. Azért, de nem, hát most egyszer beszélgetnek valamit. Hát tudom, hát már mindig, ugye már emlékszem, mennyit idéztünk ezzel, hogy attól, amilyen nem tudja. De sosem egy gyerekség ilyen, mert akkor még jó, akkor sem. Tudom, hát múltkor, hogy... Nem tudom, Igen. Nagy. Jó rajta. Mert ami arra is elmegy, arra is elmegy. Hogy is kiáltottan, ő nagyon feszültem, hogy nem tudom, hogy mondjam, hogy az... Mindig kívánunk boldog új évet nektek is, mindjártoknak az élomamának is, majd látodat. De Mihánykat nem tudom, a számot célfoglak így, nem volt, hogy mikor lesz az most. Új év előtt vagy új év után, de... Majd akkor én próbálgatom sűrűn azon, hogy ne idegeskedj, hanem azon, hogy a... Vagy elküldöm az egyik unokámat a postára, hogy megérdek, hogy milyen számmal lehet kivenni az országból. Hát majd az lesz, kérdjétek. Az lesz. Arra még már több, még van többet gondolom. Elmondta, visszahallás. Köszönjük, állíts meg. Ja, még a régi. Nézd meg, hogy tetszik-e vagy sem. Nem megy, vegyek a... Nem kell menni vissza valaki, mi bemegy. Mi a Mr. Isan? Nem bírsz megint jössz szokat. Megjel már meg velük egy toppot. Hát ember, most kézzel meg a... János Katán, hogy minden jó. Ja. Aztán, hogy a konokával igaz, még három hiányzik. Aztán jövök rá, hogy négy. Hát nem az a hát az hiányzik a Brigitta, hiányzik a Dóris, hiányzik a... Ani? Dani, meg a Dani, Niko. Meg a... Még nem volt itt az aki. Meg a Niko. Ja tényleg még az, akkor öt, hát akkor alig van itten. Annyia vannak, hogy nem tudom. Nem is látja át, hogy még van egy kicsike is. Rázártam szóval. Na jó van, akkor van így a szokoda. Leszívva akkor. Én még elmézem, akkor elhívtam az asszonynak a tojásot, mindjárt jövök. Hát most jön ki, mert én mélyeket is jövök akkor. Hát de még itt van a fejkéjét is. Szeretem már menni, akkor még kívül. Menjél. Hova jössz? Hát hova? Papi zsalogjáról, vagy kérdez, hogy mutatás? Királyi zsalogjáról. Királyi zsalogjáról. Na jó, mert akkor. Akkor megyek azt akkor. Hogy volt a pap kapiros mondás? Elfoglalta a helyet. Hogy volt a pap kapiros mondás? Kicsoda, majd van rám. Nem. Tehát azt akarod mondani, hogy pap, csak azt szart még, vagy? Igen, olyan kurám, hogy mi a mellett. Na, hát most Látom, nagyon jó. Mi volt az, hogy az a szakorban? Ez kettő. Az ez kettő. Az mindjárt ott áll a múlkó. Mindjárt ott áll. Csak a szeretik, a jó szápa. Hallod, annyit találtuk meg a vörös malacoknak, hogy mi lehet ezt? Jó fél kilót. Mire mamma eltanálta, hogy próbáljál majd ezt ilyen koncentrátot hozni. Akkor kezdte fel. Jó, hát azért Te tan vagy? Te is rá, mindjárt jövök vissza. Jó emlékszem, neked Intel-i 7700-od van, nem? Lecserélted, vagy mi? Hát én nem tudom.